เรื่องอริยมรรคมีองค์8วิสาขะปี36โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มาถึงขั้นตอนที่เราจะได้พูดกันที่มันสำคัญนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงคืออะไรเอาง่ายเราก็เป็นชาวพุทธปัญหานี่จะต้องถูกถามไม่ใช่พวกเดียวกันก็อาจจะถูกถามจากพวกอื่นพวกศาสนาอื่นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรส่งเสียงมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะไว้ตั้งอกตั้งใจฟังกันหน่อยคงจะตอบกันได้หลายคำตอบต่างๆกันบางคนก็จะตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทานได้เยอะท่านก็สอนอย่าดอกบางท่านก็คงจะตอบว่าท่านให้ทำบุญมากๆบางท่านก็คงจะบอกว่าท่านสอนให้รักษาศีลมากๆสอนให้เจริญสมาธิมากๆสอนให้อบรมปัญญามากๆไม่รู้จะเอาอะไรให้ชัดเจนทีนี้ท่านทั้งหลายฟังนะวันนี้ฟังให้มันรุ่งเรืองให้มันเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าของเราสอนมาสอนคนโง่ก็ตามสอนคนฉลาดก็ตามสอนเทวดาก็ตามสอนมนุษย์ก็ตามปุพเพจหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขสัจจะนิโรธังดูความพิสูจน์หลายในอดีตที่ผ่านมาก็ตามเดี๋ยวนี้ก็ตามเราพร่ำสอนเราบัญญัติอยู่แต่เรื่องของความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขสัจจะนิโรธังนิโรธังตัวนี้เราก็แปลกันจนชินว่าความดับทุกข์อยากจะบอกใหม่จักสิดับมันยังไดนอทุกข์ในนอนี่เป็นอภาวะธาตุภาษาบาลีแปลว่าไม่มีไม่ได้โรธะแปลว่าเคือนแปลว่าที่กั้นขอบคูหันอะไรทำนองนั้นแหละนิโรธะหรือว่านิโรธจึงแปลว่าไม่มีขอบไม่มีเคือนไม่มีที่กั้นที่เก็บทุกขะนิโรธไม่มีที่กั้นเอาความทุกข์ไว้ทุกข์ไม่ตั้งอยู่ได้ในหัวใจถ้าพูดอย่างนี้มันก็เลยยาวก็เลยว่าดับทุกข์ความจริงเราเกิดมามันก็มีทุกข์มาตลอดหลายแสนชาติหลายโกฏิกับจะทำให้มันหมดไปก็ต้องเรียกว่าดับมันก็ไม่ผิดแต่ยังไม่ชัดเจนถ้าว่าตามตัวอักษรถ้าแปลตามตัวอักษรแล้วก็แปลว่าไม่มีที่ให้ทุกข์อยู่ในหัวใจได้คือบ่พอออกบาดนี่พอจะใกล้เพียงพอเหมาะพอสมกันไหมโยมคำนี้ทุกข์เกิดขึ้นมาไม่ได้บ่มีบ่อนตั้งบ่มีบ่อนให้ทุกข์ตั้งไว้ไรนี้หมดเหมือนน้ำในใบบัวใบบอนเหมือนใบบัวใบบอนไม่เก็บน้ำเอาไว้ตั้งไว้ไม่ได้ไหลนี้หมดพวกภาษาไทยว่านิโรธนิโรธกับนิโรธภาษาบาลีเกือบจะเป็นอันเดียวกันถ้านิโรธภาษาบาลีแปลตามอักษรประวัติตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีที่เก็บกักที่นี่นิโรธภาษาไทยก็เหมือนกันมันบ่มีผลไหวก็เลยหนีโลดหนีหมดไหลหนีหมดหูเราจะต้องได้ยินเสียงอยู่ตลอดทั้งเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งเสียงติชินินทาตาของเราก็จะต้องเห็นรูปอยู่ตลอดทั้งรูปที่พอใจและไม่พอใจจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสจิตกับอารมณ์มันจะต้องกระทบกันอยู่ตลอดสิ่งเหล่านี้แหละนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าพอใจมันก็ทุกข์อีแบบนึงทุกข์ยากได้เมนบอกบอกอยากได้ก็ทุกข์ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งไม่พอใจก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งมันเป็นบวกมันเป็นลบมันเป็นอะไรต่ออะไรจนเป็นทุกข์นั่นแหละ ทีนี้จะทำอย่างไรพอใจจะไม่ให้มันทุกข์ไม่พอใจจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละเรียกว่าทำนิโรธทำนิโรธให้มันไม่สัจฉิกาตพังทำให้มันแจ้งนิโรธไม่มีอะไรกั้นเอาไว้ไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจแล้วมาให้ความไม่พอใจตั้งอยู่ได้พอใจขึ้นมาก็รู้ว่าพอใจแล้วให้ความพอใจนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ให้มันไหลหนีให้มันนิโรธถ้าให้มันตั้งอยู่ได้ความทุกข์ก็ไม่มีที่จะตั้งอยู่ได้มันมากับสิ่งเหล่านี้ทุกบวกทุกลบมาไม่ได้ไม่ให้มันตั้งอยู่ได้เรียกว่าไม่มีฝั่งไม่มีตะเร่งกันเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมด 84,800 โกศีคือ 8,400,000 เท่าไรก็ตามมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ท่านสอนให้เรารู้จักทุกข์รู้จักการกระทำให้ความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้จึงบอกว่าปุเพจหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญะเปมิทุกขสัจจะนิโรธังจะฟังให้ดีภิกษุทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาก็ดีปัจจุบันนี้ก็ตามเราพร่ำสอนแต่เรื่องอันเดียวนี้ว่าอย่างนี้เรื่องทุกข์กับเรื่องตั้งอยู่ไม่ได้ของความทุกข์จำไว้นะจำไว้วิสาขะเอนี่เรารู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ยเพิ่นสอนให้หัวจักทุกข์ว่าสันเพิ่นสอนให้หัวจักเฮให้ทุกข์ดูน้องอภัยง่ายนะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเลยทีนี้ทำอย่างไรต่อไปที่จะเข้าถึงความเป็นผู้รู้จักทุกข์และให้ความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้จะทำอย่างไรก็คือการปฏิบัติเพื่อไปถึงจุดที่ความทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้จนถึงขั้นที่เรียกว่าจิตใจบริสุทธิ์ตรงนี้ท่องคาถาดีไว้อีกหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตอบปัญหาเทวดาพระอินทร์ไปถามฟังธรรมอย่างไรสดับธรรมอย่างไรปฏิบัติธรรมอย่างไรและถึงความเป็นพระอรหันต์ถึงความสิ้นทุกข์นี่เทวดาถามนะพระพุทธเจ้าตรัสภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมสดับเธอย่อมฟังใครควรด้วยน้ำด้วยถ้อยคำร้ายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปแบกไปหยิบไปช่วยไปยึดไปถือไปแบกไปเทินเอาไว้เธอฟังอันนี้เธอสดับอันนี้เธอใคร่ควรอันนี้เธอปฏิบัติเพื่ออันนี้เพื่อจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเพื่อสลายทำลายความลุ่มหลงว่าเป็นเราเป็นของเราต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้มันหมดไปสิ้นไปเธอจึงถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งภพแต่ว่าอย่างนี้เทธรรมานาลังอภิธิโยสายะภาษาบาลีว่าอย่างนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรที่บุคคลจะเข้าไปยึดไปถือยึดมั่นถือมั่นเป็นธรรมะสองอันนี้จะเป็นสูตรสองอันที่พูดมาแล้วอันแรกหมายถึงคำสอนคือความทุกข์และความดับทุกข์อันที่สองหมายถึงลักษณะที่ปฏิบัติตามคำสอนอย่างรัดกุมที่สุดคือไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นตื่นขึ้นมาก็เสกคาถาให้เจ้าของฟังว่าโอ้ในโลกนี้ว่ามียังตามใจเขาเนาะว่าฉันบอกให้เจ้าของฟังมันมู้วันอย่าไปหลงแบกหลงยึดหลงถือเอาเอียงเด้อว่าฉันเจ้าสิทุกข์กล้าเอ้ยว่าฉันเจ้าเองเออเองว่าเออค่อยสิพัฒนาว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนี้เราไปโลดทีนี้ทำอะไรก็เสกคาถาไม่ว่าจะทำอะไรไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถูกเขาด่าก็เอออย่าไปยึดไปถือมันเด้อมันสิทุกข์เมื่อไม่ยึดไม่ถือมันก็ต้องอยู่ไม่ได้ดอกมันก็ไหลหนีโลดนี่แหละคือนิโรธนิโรธไหลหนีโลดนิโรธไปว่าตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีที่เก็บกักไม่มีที่ให้มันตั้งอยู่ได้ไหลหนีโลดตัวนี้สำคัญอันนี้เป็นหลักทฤษฎีวิชาการอย่างรวบรัด ที่เราจะมาทำความเข้าใจต่อไปก็มาถึงวิธีการแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะไปถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่าทุกขังโสขังนิพพานการปฏิบัติเพื่อที่จะไปถึงตรงนี้ได้ทุกข์นั้นดับไปอันนี้เรียกว่ามรรคมรรคตัวนี้เป็นภาษาบาลีนะมรรคแปลว่าทางภาษาบาลีความมรรคภาษาไทยก็เป็นมรรคแปลว่าทางทางเดินของชีวิตที่จะนำชีวิตไปสู่ความไม่มีทุกข์รวมทั้งหมดอยู่ในนี้เป็นตัวศาสนาอยู่ตรงมรรคอ้าวต้องฟังกันยาวมรรคนี้ตัวศาสนาทั้งหมดอยู่ในที่นี่บางทีท่านก็เรียกอันนี้ว่าจริยะเรียกว่าจริยะพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ที่เราได้ยินได้ฟังกันจริยะที่เป็นชื่อพรหมจริยะเนี่ยเป็นชื่อศาสนาที่เราพูดถึงเดี๋ยวนี้ในพระไตรปิฎกมันภาษาบาลีพุทธศาสนังพุทธศาสนีพุทธศาสนานี่20,000กว่าหน้ามีคำว่าศาสนาไม่ถึง10แห่งจำไว้ให้ดีนี่แต่คำหนึ่งที่ท่านใช้เป็นชื่อศาสนาคือคำว่าพรหมจรรย์พรหมจริยังผู้ใดมีพรหมจรรย์ผู้นั้นมีศาสนาที่เรากำลังมีศาสนาพรหมแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าความเป็นไปอันประเสริฐเมื่อเราเอาพรหมกับจริยะมาต่อกันออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพรหมจรรย์ท่านในภิกษุทั้งหลายไปประกาศพรหมจรรย์คือประกาศศาสนาที่เราเรียกว่าศาสนานี่จาระตัวนี้มาจากจาระธาตุแต่ว่าไปลงยะปัจจัยมาต่อเข้าเป็นจริยะอันเดียวที่แปลว่าไปทีนี้ถ้าเอาวะเนเข้ามาใส่ก็เป็นวะเนจระออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพเนจรรอนเรพเนจรไปแปลให้ถูกต้องก็แปลว่าเที่ยวไปในป่าคนเฮาบ่ฮู้จักแสภาษาใส่พิษใส่หมอบไปกรุงเทพก็ยังว่าต้นเดพนีจรไปติ๊กๆกับผู้ภาษาภาคเหนือขี่เครื่องบินไปก็ยังบอกว่าร่อนเร่พนีจรไปเสน่ห์พันว่าต้นเร่พนีจรต้นเร่ไปในป่าสันทวามจังเมนอ้าวที่นี่คำว่าพรหมจรรย์ตัวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยทังคิโกมัคโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8คือหนทางดำเนินชีวิตอันประกอบไปด้วยกัน8ประการนี้แลคือตัวพรหมจรรย์เห็นไหมล่ะตัวศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่8อันนี้ไม่ใช่ตัวอื่นช่วยฟังให้ดีๆที่นี่จะได้เข้าถึงศาสนากันเร็วๆจะได้รู้จักศาสนาเนื้อแท้ตัวจริงของศาสนาสามารถเอาศาสนามาใส่ไว้ในจิตในใจในชีวิตชีวามากมีองค์แปดนี่พูดยากสำหรับคนไม่ได้เคยบวชเคยเรียนอังคะแปลว่าองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบอย่างตัวเรานี่มีแขนมีขามีหูมีตามีจมูกอะไรคนโบราณว่าองค์ขะตาบอดไปเรียกว่าเสียองค์ขะแขนหักขาหักไปก็ไปเรียกว่าเสียองค์ขะแต่หมายว่าเสียองค์ประกอบแม่นจะบอกเขาออกอาตมานี่จำได้ตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนยังเป็นเด็กน้อยนะแม่บอกเรื่ององค์ขะนี่จำได้แม่เทศให้ฟังตอนเป็นเด็กๆจับแขนน้องหิ้วแม่ตีหิ้วอันต่อมาแม่ตีมันจะเสียองค์ขะแล้ววะนี่ยังองค์ขะไม่ฆ่าแล้วตีหัวนี่องค์ขะแล้ววะแขนน้องสิหักแล้ววะอาตมาก็นึกแต่ว่าโอ้องค์ขะคือแขนเนี่ยก็ยังเข้าใจอยู่ตามภาษาเด็กว่าองค์ขะตัวนี้ขานี่ก็องค์ขะเหมือนกันโอ้ ก็เลยนึกขึ้นมาได้องค์ขะตัวนี่แขนนี่ก็ได้ขานี่ก็ได้องค์ขะตัวนี่หูนี่ก็องค์ขะส่วนประกอบเขาเรียกว่าองค์ขะอังคะภาษาบาลีออกเสียงให้เป็นองค์ขะอริยมรรคมีองค์8คือประกอบกัน8องค์ประกอบ8องค์ขะอารียันจะทั้งขีกังมักขังเนี่ยทุกขูปสมาคมยังเราได้ยินพระสวดอริยมรรคมีองค์8ก็แปลว่าส่วนประกอบของทางอันเอามารวมกันเป็นอันเดียวคือกันกับเชือกกับเชือกเส้นเดียวกันแต่มันก็มีถึง8เรียวเอามาฟันเป็นเส้นเดียวจึงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีส่วนประกอบ8อันโอ้โหจักสิมันจังได้น้อจังมันเข้าใจยากว่าวยังว่าวนุคนบ่ได้เฮียนฟังในว่าวยากขอกินน้ำเนี่ยขอกินน้ำเนี่ยทนคือสิได้บุญหลายว่าวบูชาพระพุทธเจ้าฟังบูชาพระพุทธเจ้าโอ้ได้เงานอนกันนั่งรับไปบูชาพระพุทธเจ้าเอาให้มันจบเชื่อบังกันนำนี่ให้บอกฝนมันอยากตกบ่ได้เวียนเทียนนะเฮาฟังเทศแทนการเวียนเทียนได้บุญได้บุญหลายๆเด้อผู้ใดเอาน้ำมาให้กินบาทนี่ผู้เอาน้ำมาให้กินได้บุญหลายๆเด้อนี่เองแล้วองค์ขะนี่อย่าให้เสียองค์ขะเด้อบาทนี่แต่เฮามันเสียองค์ขะมันบ่ครบได้อันนึงบัดยังเสียอันนึง8องค์ขะนะอาตมาจำได้ตั้งแต่ยังน้อยๆเหี่ยวแขนน้องไม่ให้มันจะเสียองค์ขะในยังองค์ขะถามเราไม่ข้านแล้วตีหัวเอานี่องค์ขะแขนหน่องสิลุดสิฮักหักว่าฉันแขนสิลุดแล้ววะมันก็เป็นตะลุดอีดีเดนหน่อยเหี่ยวอ่อนต่อนขึ้นมาเนี่ยเอ้ยหัวจะองค์ขะเท่าเขาเหมือนเนี่ยได้นอนไม่ข้านดอกจนเจอองค์ขะได้เป็นนั้นว่าองค์ขะอังคะ8ประการไทยเฮาอย่าให้เสียองค์ขะนะเดี๋ยวนี้มันเสียองค์ขะได้หุ่มมือเนี่ยมันเสียองค์ขะนั่งอยู่ในมือเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังเสียองค์ขะอยู่หลายคนมันเป็นองค์ขะทางกายแต่มันเป็นองค์ขะทางใจองค์ประกอบทางใจองค์ขะที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าอันนี้มันเป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้เป็นเหตุที่ตั้งอยู่ไม่ได้ของความทุกข์ความทุกข์ตั้งก็ไม่ได้อันนี้เป็นหนทางเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้แปลว่าทางดับทุกข์เป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิองค์ที่สองต่อมาสัมมาสังคัปปะสัมมาสังคัปปะคิดถูกตั้งใจถูกคิดยังไงก็คิดเพื่อจะออกจากกามในคัมมะสังกัปปะดำริคิดใคร่ครวญเพื่อจะออกจากการเอาตามใจตัวเองมันตามใจเจ้าของตามใจกิเลสมาตั้งแต่เกิดผู้นาอย่าตามใจหัวมันหลายมันพาทุกข์พวกเราพากันที่นะข่มใจออกจากกามคือสิ่งที่ตามใจตนเองมาตลอดกามะแปลว่าใคร่ตามใจใคร่อยากอยู่เรื่อยมาก็คือว่าเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติทางการทางตามเพื่อเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องในมุ่งในมอนนะอยากกินได้กินโลดอยากลุกไปโลดเฮ้อยากบอกได้ว่าโลดตามใจอันนี้เรียกว่าไม่มีเนคขมะไม่เป็นเนคขมะสังกัปปะแต่มันเป็นกามะสังกัปปะดำริใคร่ไปตามใจอยากใจชอบแต่เราจะไม่เป็นเช่นนั้นสัมมาสังกัปปะองค์ที่สองนี้คือคิดดำริตั้งตนปรารถนาเพื่อจะออกจากกามจากการได้ตามใจตนเองออกจากกามพ้นทุกข์ต่อมาก็ดำริปรารถนาจะไม่เบียดเบียนผู้ใดดำริที่จะไม่ผูกเป็นเวรเป็นภัยกับผู้ใดผูกพยาบาทอาฆาตใครนี่คือองค์ที่สองสัมมาสังกัปปะดำริชอบเพิ่นว่าดำริชอบคือให้มันถึก คือบ่ให้มันเกิดความเกลียดความชังบอกง่ายๆว่าอย่าให้มันหักหลายบ่ให้มันสร้างหลายแล้วก็บ่คิดอยากอาฆาตพยาบาทผู้ใดถ้ามันมีในจิตในใจความรู้สึกอย่างนี้ก็พยายามรีบทำลายมันฝ้าวสลายมันทิ้งมันเป็นทุกข์นี่องค์หนึ่งนี่ว่าโมหะบาปเนี่ยเรียกว่าเครียดบ่เศร้าจ้าเธอในหมู่เดียวกันบางแห่งนั้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมทิศกันบ่เอาน้ำกันวัดเดียวกันพระทรงองค์เจ้าบ่เอาน้ำกันโผล่มาเสียองค์ขับแม่ข้าวแม่ซี่กันนี่อยู่น้ำกันสองสามคนทิศกันยังหน่องแงงแงงมาเสียองค์ขับไปแน่ถ้าเกิดเสียองค์ขาเลยมันแม่นแนวดีสันบ่เขียดให้กันนั่นโอ้ยจะแม่นมีแห้งดิเคยตั้งเจ้าหินหินอยู่สบอกเสียองค์ขาอีกแล้วอย่าผูกโกรธผูกเครียดผูกอาฆาตพยาบาทไว้ในใจอย่าหักเกินอย่าชังเกินนี่องค์ขาที่สองสององนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสององนี้เป็นฝ่ายปัญญาจำไว้ให้ดีๆต่อไปเป็นองค์ที่สามสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันตากระทำการงานชอบการงานทุกอย่าง108,000ประการไม่มีการแข่งข้าไม่มีการร่วมเกินสามีภรรยาคนอื่นที่ว่าการเมสมีชาจาไม่มีการลักขโมยสามอันนี้คือบ่ขาบ่ลักซกตกหอและก็บ่นอกอกนอกใจสามีภรรยาบ่เล่นสู่เล่นผัวเล่นเมียเพิ่นสามอันนี้เข้าไปทำงานเฮ็ดยังกระสิบสี่ข้ออยู่ไปพบเมียชาวบ้านผัวชาวบ้านไม่ต้องไปคุกขี่กันอยู่เนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวได้ไปทำงานอีกยังเออเพื่อสิหาใส่ปากอยากแต่ท้องมันก็เลยได้ขาได้แกงฟังให้ดีมันก็เลยต้องทำอย่างนั้นในที่นี้มันสำคัญมากหลีกเลี่ยงได้ยากตัวนี้สัมมากัมมันตาเสียองค์ขาอีกเสียอยู่กับออกสางเจ้ามือหนึ่งคือจังหวะหาสวิงไปหาเสียองค์ขาน้ำเจให้หน้านำคอนอยู่เลาะวัดเสียองค์ขาเด้อเสียองค์ขาอีกแล้วสุ่มได้บ่ได้ขาบ่ได้แกงบ่ได้ลักซกจกห่อถึงบ่ได้เสียองค์ขาสุ่มนั้นพอกไม่ออกเอาองค์ที่สี่สัมมาวาจาพูดจาชอบเว้นจากการพูดกดเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดสำราบเพ้อเจ้อเจาะบอดีบอกเบียดบอกเบียนบอกกระแทกแหลกดันขี้จั่วหัวหย่องเพิ่นหาผลประโยชน์ใส่ตนเองปล่อยหาดาผีก็บอกให้คนอื่นสร้างกันบอกหนุนแยงกระแทงรั่วนี่องค์ที่สี่มันเฮียอยู่กว่าบ้านนี่มันหายไปยังไปบินธบาตั้งแต่เช้าเสียงพัดดาลูกอุตลางบักฮานี่มันว่าเงื่อนบ่ตื่นกูถึงไปเหยียบข้อมันหากเลือดตายดับนอนดับแนวได้ว่าสันบุ้ยดาลูกไปตลางขึ้นไปโอ้ยได้จนได้กระดกเดียดหาจกดับจกไตนี่เบิดเอิญมากินอันนั้นพรุสวาทะพรุสวาทพูดจาดาปล่อยบอดี้อันนี้องค์ที่สี่เลิกไม่ต้องทำอย่างนั้นองค์ที่ห้าสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบหาใส่ปากอยากใส่ท้องเลี้ยงครอบครัวผัวเมียอย่างถูกต้องบ่มีการเบียดเบียนไม่ค้าขายในทางที่มันผิดถ้าจะค้าจะขายยาผิดค้าขายน้ำเมาค้าขายคนเอาคนไปขายเดี๋ยวนี้กำลังมีการขายคนนะรักษาให้ดีขายแม่ยาขายแม่ยิ่งเป็นแม่ยิ่งมหาตอแม่ยิ่งตามบ้านนอกเอาไปขายทำงานดีอย่างสั่นชังสิระวังให้ดีนะมันจะใจง่ายพวกมิจฉาชีพพวกว่าเป็นสัมมาอาชีโวพวกเสียองค์ะเราเนี่ยซุ่มนี่หลายดิเมื่อวานพอออกมาลงเจริญศีลมาเล่าให้ฟังโอ้ยว่าสันสียามาขามหวานแล้วว่าสิมารับใส่อาจารย์ เมื่อบ่ได้มีหากน้ำคนว่าฉันละว่าลูกชายกับพ่อตายลูกสาวกับเขาหลักเอาไปขายคนบ้านเดียวกันซ้ำว่าฉันญาติพี่น้องกันซ้ำหลักเอาไปขายมีแก๊งซื้อคนขายคนเอาแม่ยิ่งแม่ห่างนั่งใหม่ตัวไปขายผู้แสบผู้สาวราคาแพงดูเมืองใหญ่เมืองอุดรไปนำเอามาจนหอดเขามียาเอาใส่น้ำมาฉันใส่น้ำใส่เขาให้กินกินแล้วสติเมื่อลอยเขาบอกอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นตามเขาเขาชี้ให้ไปไหนไปหมดแม้เงินในธนาคารกินเข้าไปแล้วมันให้เส้นให้ยังจะเห็นให้มันเบิดยาประเภทนี้แต่พวกมิจฉาวานิชาเอาไปขายในอเมริกาพวกแคร็กพวกโคเคนกินแล้วสมองหมดสมรรถภาพรับได้หน่อยเดียวเขาบอกยังได้กระเห็ดน้ำเขาเบิ้ไปหันรถไปหันไปทางไปรถพ่อไปถึงมันยังจื้อพ่อบ่ได้จำพ่อไม่ได้ยังสิไปอยู่น้ำเขาโอ้ยต้องไปแจ้งตำรวจตำราเอาตามไปคืนมามันเอาปืนตั้งไว้งานมิจฉาอาชีพไม่ใช่สัมมาอาชีโวเราเว้นจากสิ่งเหล่านี้การค้าขายที่ผิดเลี้ยงชีวิตที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นองค์หนึ่งองค์ที่ห้าสองอันแรกสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องสัมมาสังกัปปะความคิดความปรารถนาที่ถูกต้องเป็นปัญญาสามอันหลังสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันตานะการงานชอบเป็นจากการละการขโมยสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสามองค์นี้เป็นสิ่งมรรคทั้งแปดนั้นนะแปดองค์ครับย่อลงมาสององค์เป็นปัญญาสามองค์ย่อมาเป็นศีลที่นี่องค์ที่6สัมมาวายามะทำความเพียรชอบเพียรบ่ชอบก็มีได้มั้ยไหนเพียรนำกิเลสแล้วเพียรเฮ็ดนำกิเลสกิเลสอนุภาเวนะนั่นอำนาจของกิเลสมีอนุภาพก็เลยเพียรตามมันความเพียรชอบคือจังได๋บัดคือเพียรสร้างประทำคุณงามความดีเพียรรักษาความดีที่มันเกิดขึ้นแล้วเพียรละความชั่วที่มีในจิตในใจเพียรป้องกันความชั่วไม่ให้มันเกิดขึ้นคืออันหนึ่งป้องกันอันหนึ่งแก้ไขอันหนึ่งรักษาส่วนที่ดีป้องกันส่วนที่เสียสร้างสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพียรละชั่วเคยสวดจังไรเคยสวดจังไรละบาทนี่สมมติว่าไม่ไงทำความเพียรชอบเพียรค่ายข้ามากถิ่นเศร้ากินมันก็น่าวายกันสักเอาแล้วว่าติไปลงคำหมากในไงอีกให้จังไรไปลงคำหมากอีกแล้วไม่ไงมันเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายนะเพียรชอบเพียรละป้องกันป้องกันเพียรละคายมันเห็นละแล้วก็ป้องกันบ่อยมันมาเข้ามาอีกให้จังไรตัดเครื่องผู้ถิ่มบ่อันนี้เพียนละเพียนบ่ให้มันเข้ามาหลังจากนั้นสามเพียนสร้างความดีสร้างจิตใจให้มันมีสมาธิภาวนาสร้างความอดความทนมันอยากเคี้ยวก็อดเอามันอยากสูบก็อดเอาบ่ตายดอกอย่างเนี้ยสร้างสติปัญญาใส่บ่ได้กินมาตั้งแต่เข้าตั้งแต่เกิดอย่างนี้เรียกว่าเพียนสร้างความดีเมื่อมันเลิกได้แล้วก็เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นบ่ให้มันตกเนี่ยเสียหายมันสิสอบตกผู้ลําคนละได้อยู่ได้เราก็ได้เราถือคอนอถือป้องง้อนเข้ามาถึงเป้หลดเศร้าว่ามันดอกกูจะบุกกินอีดอกเราได้อีเราก็ได้เราก็เก่งหลายเติบได้หลายมือได้หลายสิบมือสร้างมือโดนเติบทั่วโดนเติบบาดในหาบน้ำหดผู้ใหม่รุ่งรุ่งจงจงตัดเครื่องมันถิ่นแล้วหดน้ำเกิดใหม่อีกเอาปุ๋ยใส่น้ำกัวเก่าเอาอีกบาดนี่เขี่ยวอีกเฮียจ้อยบาดนี่นี่ไม่เป็นสัมมาวายามะไม่เพียรชอบเพียรไม่ทุกอันนี้องค์ที่เท่าไหร่แล้วพอออกสังองค์ที่หกโอ้แสดงว่าตั้งแกฟังอยู่ชื่อใดองค์ที่หก องค์ที่จะสมใจดีใจสงบใจวุ่นวายใจให้ใจดีหู้มันซะก่อนอย่าเฝ้าไปเห็นมันมันอยากเป็นยังก็สร้างหู้อยู่ภาษาว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบ่อยากเฝ้าดอกคำบาลีมันจื้อยากพ่อใหญ่แม่ใหญ่เลยพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่ได้บวชบ่ได้เฮียนแต่ได้ส่งเพิ่นบวชเพิ่นเฮียนเพิ่นก็ยังลืมเฮียนมาพ่อได้สอบซื่อๆดอกสมวันสอบได้แล้วก็ขึ้นเลยไปประกาศแรงขึ้นถามยังก็บ่จักจ้ามันไหนมาเนี่ยไหนดอกบ่มีใบประกาศจ้าใบคืออาตมาเนี่ยคือข่อยสมฝ่ายเฮียระยะหัวมันแล้วบ่ได้สอบได้สอบเสียน้ำเพิ่นเนาะโอ้มาใจจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานใจเขาเป็นอะไรอ่านใจคืออ่านหนังสือดิลังเธอมันก็ดีลังเธอมันก็หายอาตมาก่อนสมาบวชนี่ก็หูมือใจสิบกว่าปีเบิ่งใจเจ้าของล้างมือหายให้ลูกน้องโฟปกครองคนหลายคนเด้ปกครองหลายนั่นบ่ดีหายแล้วก็มาถูกบ้านนี่เจ้าของหัวเมื่อชิ้นกันโอ้กูหายตัวนี่ประสาทผู้ลังคนหายเขาเขาแห้งเขาล่มเขาตายแล้วก็หายเกณฑ์ปานยังหายปานนุ่มได้เด็ดเด็ดโอ้ยกูจะยองมึงคืออย่านั่งนี่เด้เพิ่งมาเพิ่งหายลูกหายหลานปานจะยองก็ได้หรือมึงลุกขึ้นเอาดาบเมืองขึ้นกอดเออประสาทที่ไปยองเขาคืออย่านั่งบ่หูเมื่อขี้บ่หูเมื่อคว่ำบ่หูเมื่อยังนี่เขาบอกบ่หูเมื่อใจมาเศร้าหายแล้วว่าจังหูเมื่อทุกโอ้สั่งไปหายก็เลยมาขึ้นใจว่าโอ้ยอยากปวดเด้อปวดในกูสิไปก็คล้องใจเจ้าของใจกูผู้เดียวหายแต่หายเจ้าของนี้มันดีกว่าปกครองคนเป็นลอยๆพันๆมันไล่ผดไวพอคล้องผู้อื่นลังเถือก็ดีลังเถือก็หายขั้นอยู่นั่งนี้มันได้ปกครองมูมันร้ายใจร้อยใจพันใจปกครองยากใจมวยเดียวนี่ก็ยังปกครองยากปกครองพอหุ่มบ่คุ้มอยากหายจนลืมคุ้มดีคุ้มหายเลยมาฝึกบ้างบวชดีวะเอานี้มาปกครองใจสติสติแปลว่าหูมือบ้านเฮาว่าหูมือหูมือขี้งกายานุปัสสนาหูมือควมเวทนานุปัสสนาหูมือใจจิตตานุปัสสนาหูมือหูธรรมานุปัสสนาสิไปหันมานี่สิลุกสิยืนสิเดินสินั่งโหลังบอนประเทศคักแท้ๆเด้สร้างสติสัมปชัญญะอุ้ยสิไปเพิ่นก็คอยไปคอยเดินคอยกินคอยเคี้ยวคอยกินปานผู้ได้เพิ่นเฮ็ดจะหลับตาอ้าปากคาทุยกระดิกพิกแผ่นเป็นเหตุละเอียดเหตุครับแต่ว่ามันเหตุบ่ต่อเนื่องมันก็เลยเหี่ยไปเข้าในเอาบนเดียวซะมันหลายโพดเหตุคือผลสำเหตุบนเดียวก็ยังงานเข้าเนี่ยเหตุจังไรบัดท่านนี้มาตั้งสติสางสัมปชัญญะงับแงบงับแงบเคลื่อนไหวอยู่นี่กระดิกพริกแพงลืมตาอ้าปากขาคุยจะกินจะเดิมจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยโอ้ยพอดีมันคนปุ๊บปึ๊กงอๆจังพวกห้องนี่เนาะมันหลายโพดคนบ่ได้เฮ็ดได้คือบอกแหน่บ่ทันดนได้บ่ดนสติสัมปชัญญะสิเกิดขึ้นให้ฮู้เมื่อเวลาหันใจออกหันใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกหูมือจนมันกลายเป็นหูมือธรรมชาติโดนมันเป็นเองตื่นเกิดมาสิไปยังไปทายหนักทายเบาจะรับปัสสาวะสิตำหมากทุกทุกจีจีเบิ่งลมหันใจไปมันบ่เศร้าหันใจดอกเพราะมันอยู่น้ำเฮานี้ได้เศร้าไว้ซะก่อนบอกหันใจย้ำใส่หน้าเศร้าหันใจไว้ซะก่อนบอกบัดเธอเห็ดใครใส่หน้าบัดเธอเห็นมันเห็ดนี้มันก็เข้าก็ออกของมันอยู่จังสันเบิ่งมันตีบัดบัดมันตีกันแล้วมันสิเบิ่งของมันเองตัวนี้ กายก็อยู่นี่ยามกายเมื่อยมันก็เมื่อยนํากันเศร้างามหน้าเผาได้อาปากซอยของตัวยามกายเมื่อยลมหันใจได้ก็ได้เอาแต่ดังบ่พอถ้าอาปากหันได้ทั้งปากนั่นยังได้ใจสงบลมหันใจก็สงบนั่นลมหายใจนี่ละเอียดนี่แสดงว่าเห็นกายอยู่ในกายลมนี้อยู่ในกายกายอยู่ในลมกายยัญญัตระหังภิกขเวตังวะทานิอัสสะสัพพะสาสังพระพุทธเจ้าว่าเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเมื่อเธอเฮาอยากหายลมหายใจมันก็เป็นอย่างหนึ่งมันสิบอกก็นอกกายแค่เกิดมันก็หายนั่นเด้ลมหายใจเวทนาจะหายเป็นทุกขเวทนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเวทนายตระหังภิกขเวเอตังวทามิอสาสัพพสาสังมนัสสาทุกังมนัสิกาตับหังเรากล่าวว่าเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายคือลมหายใจออกหายใจเข้าทำไว้ให้ดีๆในใจนี่แลจะรู้จักมันละเอียดแสนจะละเอียดการกำหนดรู้จักลมหายใจเนี่ยตัวอันเดียวเห็นหมดเลยสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเอกธรรมเอกธรรมสูตรเอกธรรมวรรคธรรมเป็นพระเอกเพราะนั้นอารมณ์หายใจจับยัดเสียงดังจับเข้าจมูกนี่สองข้างนี่บนเดียวนี่ได้ชาติติดไว้นี่ให้หูเมื่อขี้หูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหัวย่ำได้ได้ยินเสียงกระหูโอ้มันได้ยินเสียงหูทางหูนอเสียงสัมผัสกับหูนอให้มันจบอยู่แค่นั้นอย่าให้มันเลยไปหาเวทนาพอใจและไม่พอใจตาเห็นก็ว่ามันเห็นมันหูทางตาจบอยู่เพียงแค่นั้นอารมณ์ทั้งหกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมันหูแต่มันบ่หูผมกันดอกตาเห็นตาหูหูทางตาหูบ่ได้ยินก็มีหูได้ยินตาไม่เห็นก็มีมันหูทั้งใดก็หูมันทั้งนั้นเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติในธรรมเห็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมก็คือเห็นอารมณ์ทั้งหลายในการกระทบเกิดขึ้นกับผัสสะกับเวทนาเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติเป็นองค์ที่จะได้แล้วบาดนี้สอกสังสังเกตสันดีนะองค์ที่เจ็ดอ้าวองค์ที่แต่สัมมาสมาธิมีสมาธิความตั้งใจที่มั่นชอบสมาธิให้มันถูกตั้งใจไว้ให้มั่นเพื่อจะได้เป็นกำลังของสติของปัญญาต่อไปท่านหมายถึงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าเวลาพอก็จะได้พูดกันถ้าได้เจริญสมาธิได้ถึงระดับฌาน1 2 3 4เป็นสมาธิที่ชอบแล้วจึงเอาอันนี้ไปใช้ให้เกิดสัมมาญาณะสัมมาญาณทัสสนะวิสุทธิ2อันทบทวนอีกกันลืมทบทวนอีกกันลืมอันแรกสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริคุ้นคิดไปในทางที่ชอบ2 อันนี้เป็นปัญญา3 อันอยู่กลางสัมมาสัมกัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวการงานชอบวาจาชอบเลี้ยงชีวิตชอบ3 อันนี้เป็นศีล3 อันหลังสัมมาวายาโมทำความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ3 อันนี้เป็นสมาธิย่อองค์มรรคทั้ง8เป็น3หมวดหรือว่า3องค์คือปัญญาศีลสมาธิฟังให้ดีๆได้บาดนี้ยุ่งอีกแล้วยุ่งอีกแล้วฟังให้ดีๆนะที่นี่มันยุ่งอีกแล้วแต่ตอนไปกี้ได้ยินแต่ว่าศีลสมาธิปัญญาผีบาหยังบาดนี้จังว่าปัญญาศีลสมาธิฟังปัญญาน้อยอันนี้เป็นข้าวปูปัญญาศีลสมาธิเวลาเราเรียนท่านจะสอนว่าศีลสมาธิปัญญาความเป็นจริงปัญญาขึ้นมาก่อนถ้ามีปัญญาระดับหนึ่งศีลก็จะดีมากระดับหนึ่งถ้ามีปัญญาระดับกลางศีลก็ระดับกลางสมาธิก็เหมือนกันมันอยู่กับระดับของปัญญาศีลสมาธิอยู่กับระดับแห่งปัญญา ปัญญาระดับแรกระดับต่ำศีลสมาธิก็อยู่ระดับต่ำพอปัญญาระดับกลางศีลสมาธิก็ระดับกลางถ้ามีปัญญาสูงสุดแล้วศีลก็บริสุทธิ์สูงสุดสมาธิก็บริสุทธิ์สูงสุดสมบูรณ์ปัญญาที่พูดถึงขณะนี้เปรียบเสมือนข้าวปลูกที่พูดถึงนี่นะที่ว่าหอดไม่ใช่ข้าวปลูกคือข้าวพันธุ์พันธุ์ข้าวพันธุ์พืชมันน้อยมันไม่พออยู่พอกินไม่คุ้มปีน้อยกระทอหนึ่งสองสามกระทอกระสอบหนึ่งเนี่ยเอาข้าวปูหรือว่าพันข้าวเนี่ยกระสอบหนึ่งนี่ไปหวานเกิดมาแล้วเอาไปปักไปดำหวานเป็นก้าทีนี้พอเป็นก้าแล้วก็ไปปักไปดำก็เลยได้ข้าวเต็มทุ่งออกรวงมาก็เอามาเต็มยุ้งเต็มช้างเต็มเหล่าเต็มเนี่ยปัญญาที่พูดถึงนี่ก็เหมือนกันเหมือนข้าวปูยังเป็นปัญญาพอที่จะชักนำเข้าไปสู่ระดับมรรคยังมีอีกปัญญาสุดท้ายยังไม่ใช่ปัญญาตัวที่จะดับทุกข์ได้แต่เป็นปัญญาตัวที่จะพาไปหาความดับทุกข์พาไปรักษาศีลพาไปเจริญสมาธิฟังให้ดีๆเอาขอให้มันครบวงจรซะปัญญาศีลสมาธิไม่ได้จบเพียงแค่นั้นปัญญาพาไปรักษาศีลพาไปเจริญสมาธิอย่างถูกต้องแล้วสมาธิศีลสมาธิมันบริบูรณ์มันดีงามขึ้นก็เกิดปัญญาใหม่เหมือนข้าวปูเอาไปปลูกมันเจริญงอกงามไปปักไปดำมันเป็นหมากเป็นรวงอยู่ในท้องทุ่งนามันก็กลายเป็นปัญญาใหม่ที่บริบูรณ์ที่เอามากินได้เป็นข้าวที่เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิตัวนู้นเป็นยอดปัญญาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้เพิ่งจะรู้แต่ยังไม่เห็นรู้ว่าจะรักษาศีลรู้ว่าจะไปเจริญสมาธิมันดีแต่ยังไม่เห็นผลของศีลของสมาธิ ปัญญาตัวนี้พูดถึงนี่ที่เราพูดถึงเนี่ยรู้แต่ยังไม่เห็นผู้ไม่ได้ลงมือทำยังไม่เห็นผลชัดเจนฟังให้ดีนะฟังให้ดีๆฟังให้ชัดๆหน่อยละลืมได้ว่าศีลสมาธิปัญญาทีนี้ไปบางแห่งสำหรับปัญญาศีลสมาธิแล้วก็จบกลายเป็นที่สุดจบตรงนี้ยิ่งไปกันใหญ่ไม่เข้าใจปัญญาศีลสมาธิมันต้องต่อไปญาณทัศนวิสุทธิเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ครบต้องมี10องค์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ8อันที่พูดมานั้นยังต้องมีอีก2พ่วงเข้ามาอีกสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติรวมกันเป็น10เรียกเป็นภาษาพระพุทธเจ้าว่าสมัตตะสมัตตะสมันตะสมัตตะ10ความถูกต้อง10ประการเรียกอีกคำหนึ่งว่าวะมณะอวิเศสนะจำไว้ให้ดีแปลว่ายาถ่ายยาสำรอกบอกภาษาภาษาอีสานว่ายารุยาห้ากินแล้ว5อ้วกออกมาหลดท่านครบ10อันนี้5อ้วกออกมาเลย5ออกมาหลดกิเลสกองอ้วกหงอกไล่เสียเลยดีกิเลสอยู่ในท้องในไส้หักรากอาเจียนออกมาหมดไรเพียรไรดีเพิ่นเอิ้นว่าวะมณะยาสำรอกของพระอริยเจ้าภิกษุทั้งหลายยาสำรอกยาถ่ายของพระอริยเจ้ามี10ประการเพิ่นว่าจังซี่2อันเป็นปัญญา3อันเป็นศีล3อันอีกเป็นสมาธิแต่สุดท้าย2อันสัมมาญาณสัมมาวิมุตติรวมเป็น10จากก้าวไปหาสิทธิ์นี่เป็นญาณทัศนวิสุทธิเป็นผลเกิดมาจากปัญญาปัญญาแรกเพียงแต่รู้ยังไม่เห็นนำจิตนำใจไปสู่มรรครู้ว่าจะต้องรักษาศีลรู้ว่าจะต้องเจริญสมาธิภาวนาเมื่อศีลสมาธิบริบูรณ์ขึ้นก็เลยได้เป็นปัญญาเทวญาณทัศนวิสุทธิปัญญาที่เกิดจากศีลสมาธิอันถูกต้องแล้วก็จะมาเกิดปัญญาทั้งรู้ด้วยทั้งเห็นด้วยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าติปริวัตตังทวาทัสกาลังยะธาภูตังญาณทัสสนังสุวิสทังอโหสิ ธรรมจักรปวัตนสูตรครบเวียนรอบ3ปริวัติ3ครบอาการ12เวียน3รอบ3ในอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นทุกข์เห็นเกิดทุกข์เห็นความดับลงเห็นความทุกข์เห็นกันหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ชัดเจนครบ3รอบ4ใน3เป็น12ทุกนี้เราเห็นแล้วทุกนี้เรากำหนดรู้แล้วทุกนี้เราจะกระทำอย่างไรกับมันเราก็ได้ทำแล้วและที่ทุกยังเหลืออยู่กับทุกที่หมดไปเราก็รู้แล้วหมายความว่ารู้ว่านี่คือทุกรู้ว่าจะทำอย่างไรกับทุกรู้ว่าสิ่งที่ทุกที่ยังมีอยู่แล้วหมดไปยังมีเท่าไหร่เหตุที่เกิดทุกข์ก็เหมือนกันความดับลงแห่งทุกข์ก็เหมือนกันห้อมทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ที่ยิ่งขึ้นไปก็เหมือนกันอันละสามสามสามสมุทัยเหมือนกันนิโรธเหมือนกันมากเหมือนกันอริยสัจสี่เวียนสามรอบสามคูณสี่เป็นสิบสองก็เลยได้บอกว่าติปริวัติต่างเวียนสามรอบสัจจะความจริงได้รู้แล้วทีนี้การกระทำกับสิ่งที่เรารู้เรียกว่ากิจกิจการกระทำหน้าที่ก็ได้กระทำแล้วรู้แล้วตะส่วนที่ทำมาแล้วเสร็จหมดแล้วและส่วนที่ยังรู้บูจะทำอย่างไรกับกิเลสก็รู้ต่อรวมเป็นสามญาณสัจจะญาณรู้ความจริงกิจญาณรู้หน้าที่ที่กระทำกับมันกัตตญาณรู้สิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำจะทำอย่างไรต่อไปรู้เมื่อสามอันนี้เอามารู้สี่อันรู้ทุกรู้สมุทัยนิโรธมรรครู้3ระดับอย่างนี้แล้วก็กลายเป็น12 3 42จึงเรียกว่าติปริวัติตังทวาทสกาลังยะถาภูตังผู้เห็นตามเป็นจริงในอาการแห่งอริยสัจ4 3 3รอบ3ระดับติแปลว่า3รวมกันรวมกับ4อันนี้ก็เลยเป็น12ก็เลยเกิดญาณทัศนะญาณทัศนังสุวิสุทธังอโหสิเกิดทั้งความรู้ทั้งความเห็นอันบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนั้นว่าการดำเนินไปตามอริยมรรคนี่เริ่มต้นด้วยปัญญาแต่ยังเป็นปัญญาระดับอ่อนๆปัญญาที่จะชักนำสู่การปฏิบัติแล้วค่อยๆเจริญอบรมต่อไปจากปัญญาแล้วก็ศีลศีลแล้วก็สมาธิสมบูรณ์ถึงสมบูรณ์มาสู่ญาณทัศนะตัวญาณทัศนะนี้แหละที่สรุปเป็นตัวปัญญาสุดท้ายจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์แห่งมรรคย่อลงใน3อันนี้ขอให้เข้าใจทีนี้สมาธิที่เอาต่อไปสมาธิที่ตัวนี้สำคัญกว่าเพื่อนองค์อันเดียวนี้สำคัญกว่ามูสมาธิที่สมาทานังสัพพทุกขังอุปจักขุงถ้าเข้าถึงความเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องรู้ก็ได้อีก7อันมันหลายโพธิ์ถ้าตัวนี้ชัดเจนสมุนันก็ถูกมดเหมือนกับรถไฟวิ่งมาตามรางอาศัยหัวจักรลากมาแต่กรุงเทพมาจนถึงเมืองอุบลถึงเมืองอุดรแต่หัวจักรไม่เสียหัวจักรไม่พาตกรางมันก็มาถึงสถานีสมาธิไม่หลงไม่ไปดำเนินสมาธิไปเรื่อยพวกนั่นอีกสัมมาอีก7สัมมาหรืออีก9ก็ตามมาเป็นโบกี้เป็นแถวสมาธิมี2ฝั่งให้ได้อันแรกเราพูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาแล้วสู่ศีลสมาธิอันแรกเป็นสัมมาทิฏฐิระดับต่ำที่จะนำสู่มรรคครั้งแรกเรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีผลแห่งการกระทำมีผลมีดามานานี่นี่เชื่ออย่างนี้เรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากเมื่อบุคคลมีโลกิยะสมาธินี้มันก็ต้องมาทำอย่างนี้มีเอียงมีฤทธิ์ว่าบุญก็เลยมาทำบุญถึงว่าการปฏิบัติธรรมมันมีผลตัวก็มาทำยังไม่เห็นผลเพราะยังไม่มีญาณทัศนะคือรู้แต่ยังไม่เห็นแต่ก็เชื่อไว้แล้วก็เลยมาทำบุญให้ทานลงมือรักษาศีลลงมือทำสมาธิถ้าชาติหน้านี้จริงเราก็คงจะได้ในสิ่งที่ดีที่งามที่เราช้าลำบากหูตาแหม่ดีการบำเพ็ญเพียรของเราไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเราคงมีบาปมีกรรมที่ทวงเอาไว้ทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนนี่มันเชื่ออย่างนี้มันจะทวงเพราะอย่างไรก็ตามการกระทำก็จะรู้จะอดรู้จะทนรู้จะรอรู้จะคอยนี่มันเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ ป็นนั้นว่าสมาธิที่เบื้องต้นนี้จะส่งให้ลงมือกระทำถูกบ้างผิดบ้างชักนำเข้าสู่มรรคเชื่ออยู่ยังทำอยู่เป็นพื้นฐานชาติหน้ามีชาติก่อนมีแม้ไม่เห็นชาติหน้าแต่ก็เชื่อถ้าไปเชื่ออย่างนี้ถ้าไม่เชื่ออย่างนี้หมดเลยนะพระพุทธเจ้าว่ามีมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวบุญใหม่มีบาปใหม่มีสวรรค์ใหม่มีนรกใหม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีบิดามารดาไม่มีผลพันมวลซืนตัวเฮาจึงเกิดมาเดียวนี้มันเป็นอย่างนี้คนในโลกนี้มันไม่รู้จักเข้าวัดเข้าว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้เอาใจใส่ดูถูกดูแคลนอาตมาสงสารนาอยู่ข้างวัดเนี่ยมีลูกสองคนเมียแกตายตั้งแต่ลูกสาวน้อยๆทั้งสองคนยังเล็กๆเดี๋ยวนี้ก็แกก็เฒ่าแล้วถวายที่ดินสร้างวัดให้เราได้มานั่งปฏิบัติธรรมนี่ส่วนหนึ่งมาหาอาตมามีอะไรก็หาให้ของอยู่ของกินสงสารแกลูกแกมันคงจะลืมเดี๋ยวนี้ก็อยู่คนเดียวอย่างนี้แหละมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามิจฉาทิฏฐิสมาทานังสัตตังคัจฉันติทุกขเองเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วสัตว์เหล่านั้นก็เข้าสู่ทุกขติลูกเก้าพวกเฮาเนี่ยมันกำลังไม่เชื่อพ่อแม่มันกำลังดูถูกมันกำลังไปปีกบินมันลืมไปหมดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นควรสร้างให้เกิดให้มีแม้แต่ลูกแต่ล้านในท้องในครรภ์เล็กๆในสมัยพุทธเจ้านะในภาคอีสานเรานี่ก็เหมือนกันแต่ก่อนนู่นนะผู้ใดพอท้องใหญ่ๆถือพาคาท้องตั้งท้องถือขันห้าไปกราบพระฝากท้องมายังพันเตกุชิคโตกุมาโรวากุมารีวาโสภควันตังสรณังคัจฉติธรรมัญจะภิกขุสังฆะเจ้าปาสตังมังคะเลตุอัชตะเคปานุเปตังคำถวายลูกถวายลูกในท้องมายังพันเตกุชิคโตกุมาโรวากุมารีวาลูกผู้ขานี้อยู่ในท้องนี้ขันออกมากุมารโลวาเป็นผู้ชายก่อตามกุมารีวาเป็นผู้หญิงก่อตามโสภควันตังสรณังคัจฉติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยฝากไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องพุทธนาเขาต้องการสร้างสัมมาทิฏฐิหลังจากนั้นอุปาสกังนังคาเลตุอัชตะเคปานุเตตังให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนหอดมือตายคนภาคอีสานแต่ที่พอคลอดลูกออกมาตัดสายแห่แผลสายบือเพื่อหาได้ไงเติบแล้วหัวหิ่มแย่มเป็นแล้วแต่เรังเถือกันยังแดงๆอยู่ก็อุ้มบาทในอุ้มมาวัดเอามาฝ่ายผูกแขนมานำเอาขันห้ามาหมอบเวรเคนให้พระบอกว่าคือเอาได้บาทกันเป็นลูกชายกับว่ากุมาโลกันเป็นลูกนิ่งกับว่ากุมารีมายังพันเตกุมาโลมายังพันเตกุมารีลูกภูคาบะคำหน่อยนี่ไม่ยิ่งกับว่าอีลาหน่อยนี่ออกมาแล้วบัดนี้โสภควันตังสรณังคัจจติธรรมัญจะภิกขุสังฆัญจะปาสกังนังทะเลตูบัดนี้ขอหมอเป็นเกณฑ์ให้เขาถึงว่าพุทธธรรมทั้งสองเป็นสรณะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้ไปจนตายต้องการปูอุปนิสัยให้ลูกในภูพันกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับวัดกวากับศาสนาเพื่อมันจะได้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสมาธิว่าพ่อมีคุณแม่มีคุณบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนนี้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีดังนี้เมื่อวานลูกหลานหัวหน้าการคุณโยมพิชิตบ้านตำบลลูกของลูกสาวแต่งงานแล้วเมื่อวานอุ้มมหาอัตมาอยู่ในห้องกำลังพักผ่อนโอ้ว่ากำลังเมื่อยหลายมาหาอาตมาอุ้มลูกพาหลานมาเอามาให้เป็นลูกพระรัตนตรัยเขาทำถูกอาตมาก็มาจับมาบายดูลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสถามว่ามาจากไหนเหรอมาจากสวรรค์หรือมาจากนรกแกก็ยิ้มดีเหลือเกินมาจากสวรรค์นานเขาทำอย่างนั้นจะถือว่าเป็นเรื่องงมงายเดี๋ยวนี้ลูกเต่าทั้งหลายมันไม่เชื่อพ่อเชื่อแม่มันไม่ได้ใกล้ชิดวัดวาศาสนามันไม่รู้จักเพราะฉะนั้นสมัยโบราณนะลูกเต่าจึงเชื่อพ่อเชื่อแม่หายบ่นี้ตีบ่พายหายบ่เครียดอดทนนั่งซึ้งพ่อแม่หายฟังบ่ถึกใจก็อดเดียวนี้ได้บ่เจ้ามานั่งตายเฮ้อีแม่จะเป็นโจทย์จมเป็นไอ้ผู้ลังคนด่าแม่อย่างนี้อาตมาได้ยินน้ำตาไหลเลยคนหนึ่งแกด่าแม่เจ้าสมานั่งตายเฮ้อีแม่ว่าสั่นจำภาพนั้นติดตาจำคำพูดอันนี้ติดใจไหมก็พูดออกมาได้ก่อนหน้าคิดเหมือนกัน นี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเต็มตัวเลยบุญคุณพ่อแม่ลืมหมดบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีบุคคลเช่นนี้เขาอยากทำอะไรเขาก็ทำขอให้เขาได้ขอให้เขามีขอให้เขาเป็นเพราะเขาไม่เชื่อว่ากรรมจะมีผลสนองตอบหลังจากตายแล้วขอให้ได้กินในชีวิตนี้นั่นเป็นอันว่าชอบรับแต่ชอบแต่ไม่ยอมรับผิดเดี๋ยวนี้โลกกำลังเต็มไปด้วยคนชนิดนี้ศาสนากำลังจะอ่อนเปลี่ยนพีแรงเพราะมันไม่เข้าไปสู่ชีวิตจิตใจสมาธิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากมีบุญเป็นผลจะทำให้คนรู้จักทำบุญรู้จักประพฤติทำไปเรื่อยๆดูก่อนที่สุดทั้งหลายสมาธิอันที่สองโลกุตตระสมาธิมีวิมุตติเป็นผลคือสมาธิสูงขึ้นไปเมื่อเขาปฏิบัติธรรมไปเนี่ยตอนนี้ก็เอาสมาธิเบื้องต้นว่าบ้าหอดบ่หอดก็สิได้นำเพิ่นบูตัวเพิ่นพาอดเขาวันวิสาขะก็ได้อดนำเพิ่นมานั่งสมาธิภาวนาก็ได้เฮ็ดได้ฝึกได้หัดนำเพิ่นเพิ่นพากินพาร่างแต่เห็นน้ำเพลินซื้อบ่ได้แน่บ่เชื่อไว้อย่างนี้ก่อนก็ทำไปเมื่อทำไปนานๆเข้าฝึกสมาธิภาวนานานไปปัญญามันก็เกิดสมาธิทิโลกตละเห็นว่าอีทัปปัจจยตาของสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปไปถึงตัวนี้มันจะคิดนั่นเองเนาะเหตุให้กูเกิดมาเนาะมันจะเพ่งพิจารณาจิตทั้งหมดก็จะหล่อล้อมลงไปเป็นเอกาธิภาโวเป็นจิตกองดวงเดียวจิตอันเอกส่งลงไปในเรื่องเดียวคือเรื่องของชีวิตมันไปติวโอ้เพราะความโมโหนี่ดิจังเป็นเหตุอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารการปรุงแต่งทางนามทางรูปทางนามมาทำก็ดีจึงเกิดวิญญาณนามรูปสรายตนะผัสสะอีหยังไปจนหอดตายขันอันนี้บ่มีอันนี้ก็บ่มีนั่นนี่มีอันนี้จึงมีเรียกว่าปฏิยาการปฏิจจสมุปปนธรรมถ้าจะอธิบายให้ละเอียดก็คงลำบากคนที่ไม่มีพื้นฐานก็ค่อยๆพูดกันไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ว่าอรหันต์ทั้งหลายก็ได้ตรัสรู้เพราะเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านเจาะกระแสอันนี้ให้ละเอียดกระแสปฏิจจสมุปบาทนี่เอาละเช้าวันนี้ก็เอากันเพียงเท่านี้ตอนเย็นชั่วโมงก่อนฟ้าสนธยาเราจะได้พูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันต่อไปให้ครบวงจรขอความเจริญในศีลในธรรมความเจริญรุ่งเรืองในอริยญาณธรรมจงบังเกิดมีแก่เราอาตมาหมดสุขหมดเสียงหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วตอนเย็นก่อนฟ้าสนธยาหลังสมาธิภาวนาเราจะได้พูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อไปวันนี้ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็ท่านทั้งหลายในตั้งอกตั้งใจแผ่บุญแผ่กุศลที่ได้บำเพ็ญมา2วัน3วันไม่ได้กินข้าวมาวันนี้นะทั้ง24ชั่วโมงแผ่บุญกุศลแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมอบธรรมภีเหล่านี้บูชาพระพุทธเจ้าของเราเนื่องในวันเกิดวิสาขะนี้โดยทั่วกันถ้าจะตายมับลงไปตรงนี้ก็เอาชีวิตจิตใจร่างกายทั้งหลายทั้งปวงนี้เผาทิ้งแทนทูบบูชาธรรมต่อไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ